Sura mai tuluriye Isa ya darajan zuwa fuledu. Ngao abin kau arakuwa isa cije bitrusa ya kuba yanjuna ya haya runja ngoje kala kau kuru lairo gyawa. Funja isa ya alama njufalde fukanju kengal gai tayi daje yiyilieno. Koro kaji munjue nuru gai bulu fakko walieno. Sadaman Nabi Musa, Nabi Iliya, Tayiro Fuledani, Isa Jandedu Badiara. Daji Bitruse Isaro, Kuma, Andina Adi Mejidi Chaurungala. Rama Nguru Yakuna Adin Lamuki. Fal Kanam, Fal Nabi Musa, Falie Nabi Iliya Yenu. Manajin Gai Duong, Fofu nurra ise taia jakeno. Churo fofu dien, kwa unukche, adha matadhaniyo. Tia jauro raakana. Tima karu ni jauro kujijuo, mana njufa noeno. Adha afangere nyea, furadi, fudiriero rubut, tumdane. Karu nja tai daje kamgada. Ama ise, taia leje, chino, Bareri nuyeno. Kala sabkera niya isa chilonju longu niya undu maa charuni. Kala kawdiyang japchai duang isa e tayiro wada che. Bare auru wa adha undu maro uluwi. Saitada kambedi karmo lan chijia duayeno. Daji furadhi ya tiro ayro gile malamba attawrayadi say nabi ilia buruoje isi chanidi. Chanetia kioro. Isa etairo. Jire maro. Nabi ilia isi. Awiso kalkalo kalakchi. Ama nairo unjaki. Nabi ilia isina duang. Tia asujani. Koro aiso kuturanja. Charana. Chiro kado. Adha gaima. Tada kambedie. Mukwanjan kutu chai. Iano. Daji furadi. Kala ya haya kasalamayang. Tayiro mana chediro asuyara. Isa tadakarua isangadu. Na jama chapta nadhuro kadira niya. Kamla ise fu isa yantungurumje tiro. Kuma. Tadhani yanjuno ni. Tise don koro ya. Jauro suwaljina. Korunguro kanuso. Ingisoro chukuruna. Furanumbo. Tia kikadi kinia. Tia isangadu tayiro katkero. Yano. Isa etairo. Am jama adieso. Kambarze nambu. Karu yaskada. Har sayi yairo. Daun don degaki. Koro sayi yairo. Na iya ranjaki. Tadada. Uroso kudo yano. Isa. Sedandoro. Kikade niya. Tadada kwalje. Chulie thadaman gayeno. Daji furadi na isa yaro. Isa ni. Runjan tiro. Airo sedanda duda andiro katkero chanetie kioro. Isa etairo kambrizendo gananangaro. Jere maro nairo unjaki. Ta kambrizendo mejia kasuni mutare yae. Kaukuru adhuro chene na todhuro lene uluya chije leji. Aima nairo tieri bao. Ama sedanjili adhiedi chului wao. Sayi moduwa diwe, asem tawi ya duwa. Isa ya walde kila karmo njua chidunjua ya nguldu. Furawanju chidi galile lang chapka dadania, Isa ya tayiro, tada kambeda moko ambero sirikchane, tie roro chesi, koroka wia kuwa roa ro walje chijienu. Daji furadi karunja chauro kutayenu. Isa ya aki fado ala ya biyadu. Burni kafar na humbero kadira niya. Aki fado ala ya muumaso. Na bituruseru isa ni tiro. Malam dodi aki fado ala ya da biyajiwa wa. Chanetie kioro. Bituruse a biyajienu. Fadoro kadira niya. Isa ya buruan tiro simang. Aitmanum. Na wunduse yeng. Maye dunia esodi aki chamoi na tada wanjang ra na amga desoyang. Tinetie kiworo. Biturusi na amga desoyang. Yenia isa etiro adigaya tada wanjaso di daumbao die. Adiae bareya kie karunja waje niro lene burumbo muy kwalgini buni buruan tamada ngwone chinju kane. Kane mea kursu falfandemi. Ngwone yade aki mo maso duro ye uwa niaero yeno.